निरुक्त स्वाध्याय। ये तो इन्होंने वही अर्थ किया है स्वाहा कृति कृतया का जो चंद्रमणि जी ने दिया है। स्वाहा शब्द के अर्थ में प्रमाण निरुक्तकार ये देते हैं स्वाहा कृतया ये वाली दिए उद्धरण सुआहा इति वा ये कहते हैं सुसुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याण करम प्रियम वचनम सर्वई मनुष्यई सदा वक्तव्यम। इसका अर्थ ये गया कि स्वाहा का मतलब मधुर वाणी सब मनुष्यों को प्रिय वचन कल्याणकारी मधुर कोमल सुसुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम मधुर वचन कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वई मनुष्यई वक्तव्यम। अच्छा मीठा कल्याण करने वाला प्रिय वचन सदा बोलना चाहिए। ये हिंदी अनुवाद किया। दूसरा स्वावाग आहति वा या ज्ञान मध्य स्वकीय वाग वर्तते सायदाह तदे वाग इंद्रियण सर्वदा वाच्यम। ये सत्य भाषण अर्थ हो गया स्वाह का। जो ज्ञान में हमारी वाणी है वही वाग इंद्रिय के द्वारा बोलनी चाहिए। ज्ञान में यदि गलत हो और फिर कोई वाग इंद्रिय से बोलेगा तो भी स्वाह बनेगा। ज्ञान मध्य स्वकीय वाग वर्तते सायदाह तदेव वाग इंद्रियण सर्वदा वाच्यम। और तीसरा स्वं प्राह यह अपरिग्रह हो गया चोरी का त्याग। स्वकीय पदार्थम प्रति स्वत्वं वाच्यम न पर पदार्थम प्रति। हाजी स्वं माने स्वकीयम पदार्थम प्रति एव स्वत्वं वाच्यम अपने पदार्थ के प्रति ही अपनापन कहना अपनापन जोड़ना। मेरा जो मैंने मेहनत से पुरुषार्थ से कमाया है उसी को स्वत्व न पर पदार्थम प्रति। और चौथा ये जो यज्ञ में आहुतियां देते हैं स्वाहुतम हविर्जुहोति सुष्ठु रीत्या संस्कृत संस्कृत हवि सदा होतव्यम। सर्व दिन अच्छी प्रकार सुगंध आदि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने वाले होम को क्रिया करें। स्वाहा शब्द का ये भी अर्थ है। एक सुबह अर्थ स्वाहा कृतम का जो अर्थ लेंगे ये सभी अर्थ घटाएंगे या कोई विशेष अर्थ ही घटाना है? ये तो स्वाहा कृतम हविरदंतु देवा सारी ले सकते हैं ना। वाणी से ठीक से बोलें सत्य बोलें और पुरुषार्थ से कमाया हुआ जो पदार्थ है स्वम सद्यो जातो व्यमिमित यज्ञम अग्निर्देवानां भवत् पुरोगा अस्य होतु प्रदिशि ऋतस्य वाची स्वाहा कृतम हविरदन्तु देवा। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके देवता अलग कर दिए ऋग्वेद के अलग आपने देखे होंगे। बहुत समय तो विद्वान देवता ही कर रखा है स्वामी जी ने। ये देखना चाहिए जो सायण आदि के भी वही देवता हैं या ये अलग ही कर दिए स्वामी जी ने। जी अलग ही लगते हैं जी। इसमें ये देवता लोग इस प्रकार की आहुति को खाएं। देवता मतलब चाहे तो विद्वान भी ले लें जो दूसरों की भिक्षा पर निर्भर करते हैं वो कैसी लेवें, इसका जो ये निर्देश है, तो वो प्रेम से बोले तो लें, प्रेम से बोल करके दें तो लें, नहीं तो ना लें। सत्य कमाई कर लें, और वो जो बोल रहा है कि मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, आप ऐसे ऐसे हैं, आपने समाज का ये काम किया, जो भी बोल रहा है वो यदि सत्य बोल रहा हो तो लें, देवता के बारे में, या सत्यवादी हो वैसे, और वो ये कहे कि हाँ ये मेरा ही पदार्थ है, ये चोरी का नहीं है, मेरे पुरुषार्थ का है, उसी को देवता लोग उससे लें, और भली प्रकार से बना हुआ हो, यानी दुष्ट नहीं हो, विकृत नहीं हो, उस प्रकार का लें जी। अब इसमें जी मंत्र का, जैसे हम देवता लेते हैं, अब उसमें तो देवाहा यानी विश्व देवा ऐसा यूं प्रतीत होगा हमारे को, लेकिन यहां स्वाहा कृति को देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहां इस मंत्र का देवता हम किसको माने? अगर स्वाहा कृति को माने इसका मतलब है कि विषय देवता है, स्वाहा कृति पर को फोकस कर रहे हैं, उस पर केंद्रित है जी, तो ये तो विषय हुआ, वो वैसा देवता नहीं हुआ जिसके लिए हम कुछ देते हैं हवि, ये तो विषय वाला देवता हुआ, और ऐसा ही प्रस्तुत कर दिया इन्होंने तो। और यूं देखेंगे देवाह तो ये प्रत्यक्ष कृत देवता है, और देवाह मतलब विश्व देवाह, सभी देवता आ गए। अस्य होतु प्रदिशीरितस्य वाची स्वाहकृतम् वाची अस्य मुख में डाली गई, मुख में पहुंची हुई आहुति को, ऋतस्य गतस्य वाची अस्य स्वाहकृतम् हवि देवा दंतु। भाष्यकार ने जो कहा इति यजंती, ऐसा करके यजन करते हैं कि देवता लोग स्वाहकृत हवि को ही खावें, ऐसा करके यजन करते हैं, यानी यज्ञ करने वाला या दान भी है क्या? इति यजंती इसमें चंद्रमणि जी ने लिखा हुआ है, अजमेर में भी जी। तो उस दृष्टि से जी, जो आहुति दे रहा है यानी दान दे रहा है जी, वो इन चारों बातों को सोच करके देवे कि ये चारों बातें अगर मेरी हवि में है तो मैं देने का पात्र बनता हूं, नहीं तो मैं देने के योग्य नहीं हूं जी। देवों के लिए विधि ना हो करके उनके यजमानों के लिए भी विधि हो सकती है ये जी जी। त्याग पूर्वक देना, क्या पूर्वक? त्याग पूर्वक तो देना ही है, साथ में और भी चार तीन चार चीजें जोड़ रखी। समर्पण के साथ पर ये कह रहे शायद श्रद्धया देवम, बाकी ये चार चीजें अश्रद्धया देयम, जैसे शंकराचार्य ने अश्रद्धया देयम को अश्रद्धया देयम पर छेद कर दिया, वो जो उपनिषद है ना तैतृय उपनिषद, श्रद्धा देयम संविदा देयम भिया देयम ह्रिया देयम, तो अश्रद्धया देयम नहीं अश्रद्धया अधेयम, अश्रद्धया के साथ में अधेयम पदच्छेद कर रखा है। सब जगह देयम ही देयम है, एक ही जगह अधेयम क्यों? तो सारा किया क्रिया देयम किया देयम, अभी अधेयम किया क्या? नहीं नहीं, और जगह, और जगह तो उन्होंने वही किया है, देयम किया है। तो ये वो तो उनको भी पता ही था, इतने समर्थ है इतना तो, फिर भी उन्होंने उनको ये स्वीकार्य नहीं हुआ कि अश्रद्धा पूर्वक भी दिया जा सकता है जी, श्रद्धा पूर्वक ही होना चाहिए। तात्पर्य तो ये है ना, श्रद्धा नहीं हो तो भी देना तो अवश्य चाहिए, अंदर से श्रद्धा नहीं हो तो भी देने का तो फिर भी करना ही चाहिए। तो माता पिता वृद्ध हो गए हैं और आपस में बनती नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो श्रद्धा तो नहीं है उनको जी, तो भोजन नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, उनको भोजन तो देना ही होगा। अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री अधिकारी के निमित्त से देना चाहिए, संविदा देयम। पर इसमें जो है ये जो है इन्होंने इतना खंडन पंडन भी करते रहते की तरह से किसकी तरह, हाथी की तरह से। अच्छा, कुत्ते में अंतर होता है जी जी, तो इस तरह से इनका स्वभाव होगा, इसलिए इनका अंतर मन ने स्वीकार नहीं किया होगा कि ये भी कोई तरीका होता है। हाथी का स्वभाव ये होता है उसको कुछ कारो और बार बार मनुहार करो तो खाता है, होता है जिसको दुत्कारो और फिर भी रोटी डाल दो तो भी वो खा लेता है, हाथी को यू दुत्कार के दे दो तो खाता नहीं, श्रद्धा पूर्वक देते हैं तो ही खाता है। तो मैं कह रहा हूँ उनका स्वभाव हस्ती की तरह से होगा, तो इसलिए वो इस विषय में संवेदनशील नहीं होंगे। मैंने शास्त्र की व्याख्या करते समय भी अपना जो संवेदनशीलता है वो जुड़ जाती है। तो इति इमा आपरी देवता अनुक्रांता, ये इदमादि जो है आपरी देवता, इदमादि आपरी देवता क्रम से वर्णित हो गए, अत किम देवता प्रयाजानुयाजा आग्नेय इत्ते के, ये दसवें मंडल के 51-52-53 सूक्तों में ये चर्चा है देवताओं की और अग्नि की, 51-52-53 सूक्त में चर्चा है, अग्नि और देवों का संवाद है दसवें मंडल का, ये जो मंत्र है ना 51-52-53 तीन सूक्तों में चर्चा है, अग्नि और देवताओं का संवाद है। तो इसमें ये जो पहले मंत्र में प्रयाजान में अनुयाजांश केवलान, उसने कहा प्रयाज जो प्रारंभ में दी जाने वाली आहुतियां, यज्ञ के बाद में देने वाली आहुतियां अनुयाज, सोमयाग के पहले और सोमयाग के बाद में जो है वो अनुयाज मंत्र, कोई वो है तो प्रतीकात्मक ही इशारा, नहीं तो इतना विधि विधान क्या करेंगे, उस समय तो जरूर बड़ा भारी विज्ञान किया होगा, खोजा होगा, बाद में तो लुप्त हो गया, आत्मा निकल गई और बच गया शरीर शरीर कैसे, ज्ञान था, हम सज्ञान था और हम जान नहीं पा रहे हैं अभी, है तो ये बहुत विशेष लेकिन लुप्त हो गया है इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं, है ये ठीक परंपरा, इसमें शास्त्र भी ठीक है, ये हमारी बात पुष्ट हो गई और हमारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी बात पुष्ट हो गई, तो एक संतोष का भाव आता है कि इसमें। तो प्रयाजान में अनुयाजांश केवलान ऊर्जस्वंतम अविशोदत्त भागम। अग्नि की तरफ से ये बात कही गई कि मेरा भाग जो है ना ऐसे प्रयाज और ऐसे अनुयाज केवलान ऊर्जस्वंतम भागम हविषह हविषह ऊर्जस्वंतम भागम दत्त है। तुम मुझे दो, विश्व देवा जो थे ना उनको कह रहा है अग्नि कि मेरे को ऐसे ऐसे दो। घृतम च अपाम पुरुषम च औषधि नाम, औषधियों का जो पुरुष है पुरोडाश, पुरुष माने पुरोडाश, और अपाम घृतम जलों का जो घृत है वो यही होगा सोम, तरल जो पदार्थ है, तरल पदार्थ और दो तरह की सामग्री और घृत होता है ना जैसे, तो पुरुष को तो सामग्री स्थानी मान रहे और घृत को जो है घृत बता रहे। औषधि नाम अग्नेश च दीर्घम आयुरस्तु देवा, हे देव अग्नि भी खूब लंबे समय चलनी चाहिए, अग्नि की जो आयु है वो भी लंबी होनी, इतनी शर्त लगा दी। देवताओं ने अग्नि विश्व देवों के साथ संवाद हुआ ना तो उसमें ते ऊचु एही नो हवींसी वह, देवता बोले अग्नि को कि आओ और हमारी हवियों को ले चलो, हमारी हवि जो है ले जाओ। तो बोले ले जाऊंगा, अग्नि बोला ले जाऊंगा, यज्ञ में मेरा भी तो भाग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है वरो, तो उन्होंने ये वरा ये केवलान प्रयाजान में अनुयाजांश केवलान, ऐसे भाग होने चाहिए केवल, केवल माने जो दूसरे देवताओं के साथ नहीं हो, केवल मेरे ही लिए हो ऐसे भाग। नान्यदया देवतया संप्रिक्तान निरव शेषान इतियावत, ऊर्जस्वंतम रश्वंतम सर्वस्य अविशो यज्ञ भागम दत्त, और मेरी आयु उम्र लंबी होनी चाहिए। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी अगले मंत्र में, आठवां है ये नौवां मंत्र है, तब प्रयाजानुयाजाश्च केवल केवल है, केवले शब्द था ये केवल हो गया, केवल शब्द का सुपान सुलुक से शे आदेश हो गया, तो शे आदेश होकर के फिर आतो गुणे केवले बन गया और एचो यवा यावा अयादेश होकर यह का लोप हो गया। प्रथमा का बहुवचन प्रयाजा अनुयाजा केवले ऊर्जस्वंत हविषा भागा संतु, ठीक है। तवाग्ने यज्ञो यमस्तु सर्व, हे अग्ने, देव कह रहे ना कि हे अग्ने ये सारा का सारा यज्ञ तुम्हारे सुपर्द कर देते, तुम तो ये कह रहे हो कि दीर्घ आयु होनी चाहिए, सारा यज्ञ ही तुम्हारे सुपुर्द है। तुभ्यम नमंतम प्रदिशस चतस्त्रा, सारी दिशाएं तुम्हें प्रणाम करें। तो ये अग्नि जो है इसको इतना महत्व दिया, ऐसे अरविंद ने इसको अभिप्सा के रूप में रखा है, हमारी पूरे अस्तित्व की जो मांग है वो अग्नि रूप है, और ये यदि हो गई तो बस फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दीर्घायु होनी चाहिए, साधनों से रहित दीर्घायु हो तो कष्टतम है जी, साधनों से रहित दीर्घायु, और साधन हो और दीर्घायु ना हो तो भी कोई बात नहीं है, जैसे जाति आयु भोग में आयु भोग के साथ साथ आयु भी होती है तो साथ में बात बनती है, उसमें दीर्घायु भी मांग दी, इसलिए देवता चतुराई कर जाते साधन दे देते और आयु नहीं देते, आयु कम कर देते। तो ये अग्नि की अभिप्सा जो है दीर्घायु भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रयाज अनुयाज आगे पीछे में जो भी है मुख्य तो आप लोग ले लेना, लेकिन जो उससे पहले आगे पीछे का है वो सारा मेरे लिए आएगा। प्र का मतलब वो प्राक ही होता है, जो पहले किया जाता है उसी को प्रयाज लेते हैं, से पहले बहुत तरह के किए जाते हैं, आग्नेय वही प्रयाजा आग्नेय अनुयाजा इति च ब्राह्मणम, ब्राह्मण में भी ऐसे ही कहा है अग्नि देवता वाले हैं ये सब प्रयाज अनुयाज, नाना देवता प्रयाज प्रयाज प्रवादा है, ये सब पंक्ति नहीं थी ना, ये प्रयाज अनेक देवता वाले हैं, नाना देवताए प्रयाज प्रवादा हा। क्या क्या छंदो देवता इति, ये बहुत सारा लंबा सा दिया है ब्राह्मणों का इसमें, चंद्रमणि जी ने पृष्ठ 556 पर दिया है ना, ऐतरे ब्राह्मण आपरी देवताओं के जो अर्थ किए वे दर्शनीय हैं। ऐतरे ब्राह्मण ने कि तनून अपातम यजति, तनून अपात का यजन करता है, प्राणो वही तनून अपात सही तन्वह पाती, प्राण जो है तनून अपात है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है, प्राणम एव तत् प्रीणाति, प्रीणाति है ये गलत शब्द है, प्राणम एव तत् प्रीणाति, प्राणम यजमाने दधाति, ये जो तनुनपात का यजन कर रहा है ना वो रक्षा कर रहा है शरीर की, प्राणमेव तत् प्रीणाति प्राण का प्रसन्न करता है, प्राणम यजमाने दधाति ये तनुनपात जो है प्राण को प्रसन्न करता है, यजमान में प्राण को धारण करता है, नरासंसम यजति प्रजा वै नरो वाक संस, प्रजा तो नर है और वाणी जो है वो उसकी स्तुति है, प्रजाम चैव तद्वाचम च प्रीणाति प्रजा और वाणी दोनों को तृप्त करता है, प्रजाम च वाचम च यजमाने दधाति सारे यजमान में स्थापित करता है। ये देवता नरासंस, नरासंस कहीं तनोनपात कहीं इड है, तो यहाँ पर कार्य को कारण के रूप में क्यों दिया गया, प्राणो वही कार्य संबंध है, तनुनपात जो है तनुनपात ये प्राण है, तनुनपात जो देवता है कारण में कार्य का आरोप, ये तो हमेशा कारण में ही कार्य का आरोप होता है, कार्य में कारण का आरोप होता नहीं है, एक आध जगह उदाहरण मिला तो है पर प्राय यही होता है कारण में ही कार्य का आरोप होता है, एक उदाहरण मिला है हमें तो इतने दिन ढूंढते ढूंढते, पुरातनम कर्म भुज्यते कार्य में कारण का आरोप, पुरातनम कर्म भुज्यते बोलेंगे ना तो पुरातनम कर्म भुज्यते यहाँ पर कार्य में कारण का आरोप हो रहा है, कर्म का फल भोगते हैं हम, पुरातनम कर्म भुज्यते अनेन अपना पुराना खाया पुराना कमाया हुआ खा रहा है, पुरातनम कर्म भुज्यते नहीं पुरातनम कर्म फलम भुज्यते, फल जो कार्य था ना उसमें पुरातन कर्म जो कारण था उसका आरोप कर दिया, जी जो प्रथम प्रथम वाक्य है इन इनका तनुनपातम यजति नराशंसम यजति इडो यजति इनके कर्ता कौन है, यजमान यजमान तनुनपात का यजन करता है, फिर वो तनुनपात प्राण को यजमान में धारण कराता है, तो वो तो स्वयं ही प्राण है ना गुरुजी, प्राण का कारण है वही तो बात चल रही है, कारण में कार्य का आरोप कर दिया, ऋत्विक हाँ ऋत्विक हो सकता है, क्यों अच्छा जी आप लोग बताओ, तनुनपातम यजति आदि में यजति क्रिया का ऋत्विक हो या यजमान हो, ऋत्विक तनुनपात का यजन कर रहा है, प्राणो वही तनुनपात, तनुनपात जो है प्राण है स तनवा पाती वो तनुनपात प्राण की रक्षा न तनु की रक्षा करता है, प्राणम एव तत् प्रीणाति वो प्राण को प्रीणित करता है, प्राणम यजमाने ददाति कह यजमान में प्राण का आधान करता कह तनुनपात, यहां तो तनु नपात ही आना चाहिए। निरासन सम यजती प्रजा वही नरो वाक्संस प्राण में तत्प्रीणाति, प्राण को ही वो तनु नपात, सामान्य में नपुंसकलिंग कह दिया। इड़ो यजती ये द्वितीय बहुवचन है, अन्नम वा इड़ा, अन्नम वा इड़ा, अन्नम एव तत्प्रीणाति, अन्नम यजमाने दधाति। पर ये इड़ा एक वचन है या क्या कर दिया? तनु नपातम यजति ये तो द्वितीयांत दिए हैं, नराशंसम यजति, इड़ो यजति ये प्रथमांत है या कैसे क्या है कुछ? अन्नम वा इड़ा, अन्नम एव तत्प्रीणाति, अन्नम यजमाने दधाति, यदि इड़ा है तो फिर दधाति दधती होना चाहिए था। आखिरी वाला जो वाक्य है ना, अन्नम यजमाने दधाति, ये सब जगह जब दधाति दधाति क्रिया आ रहा है, देवता को ले रहे हैं या किसको ले रहे हैं ये विचार करना पड़ेगा। करुणपात प्राण है, नरासंस प्राण और वाणी है नीचे दिए हैं, इडमनी अन्न है, बरही मनी पशु है, दुर्मनी द्वार वृष्टि है, बरहिर यजति पशु वरी पशु पशवो वही बरही पशु ने तत् प्रीणाति। पशुन यजमाने दधाति जी, ये तो है तो द्वितीय विभक्ति, पशुन जैसे अन्नम यजमाने दधाति, और इधर क्या था, अन्नम यजमाने दधाति, अन्नम वाइड, ये तो प्रथमांत में ही दिखाते हैं, लेकिन अन्नम एव तत् प्रीणाति, अन्नम यजमाने दधाति। इट जो है टकारांत शब्द, इसे तोर्जे त्वावाय वस्थ देव, इस शब्द होता है मानी इट होता है, तो अन्नम वा इड बहुवचनांति होना चाहिए। कोई करता फिर अलग आएगा, प्राणम यजमाने ददाति, प्राण को यजमान में धारण करता है। अन्नम ले लिया, अन्नम अन्नम नहीं नहीं अन्नम तो अन्नम तो कर्म है ना, अन्नम यजमाने ददाति। हाँ सब जगह ऐसा ही तो चल रहा है, सब जगह यही तो चल रहा है। तनु नपातम यजति, देखिए पहला ही प्राणो व तनु नपात, तनु नपात प्राण है, सही तनव पाति हेतु दे दिया, फिर प्राणम एव तत् प्रीणाति, प्राणम यजमाने दधाति। यहां पर प्राण में प्रथमा थी ना, उसको द्वितीय में बदल दिया, प्राणम यजमाने दधाति। तनु नपात प्राण का कारण है, और हाँ हाँ जी पशु वही बरही नरासंस प्रजा और वाणी है, प्रजा वही नरो वाक्संस है, तनुनपात वही प्राण। तनुनपात जो है वो क्या है, प्राण है। तनुनपात तनुनपात क्या है, बोले प्राण है, और वा नरासंस क्या है, बोले नर प्रजा और वाक है। अलग तो कुछ हुई नहीं, एक ही ये तो यूं बता रहे हैं कि ये अभेद बता रहे हैं, तनुपात का अर्थ बता रहे हैं, प्राणो वही तनुपात, जैसे कि वहां हिरण्यम ज्योतिर्वही हिरण्यम, ये पहले पहले वाक्य से तो ऐसा प्रतीत हो वो जो है तनु की रक्षा करता है, प्राण को ही प्रेरित करता है वो। वह कौन? प्राण को ही प्रेरित करता है वह। प्राणम यजमाने दधाति, प्राण को यजमान में धारण करता है। नरासंसम यजति, प्रजाम च तद्वाचम च प्रीणाति, प्रजाम च वाचम च यजमाने दधाति। एक बार पूरा पढ़ जाते हैं। इडो यजति अन्नम वा इडा, अन्नम एव तत् प्रीणाति, अन्नम यजमाने दधाति। बर्हिर्यजति पशो वै बर्हि, पशून एव तत् प्रीणाति, पशून यजमाने दधाति। दुरो यजति वृष्टिर्वै दुर, दुर माने द्वार, वृष्टिमेव तत् प्रीणाति, वृष्टिम अन्नाद्यम यजमाने दधाति। अन्नाद्य का अर्थ है खाने योग्य अन्न, वृष्टिम अन्नाद्यम, यहां तो कारण कार्य संबंध हो गया। वृष्टिम अन्नाद्यम, खाने योग्य जो अन्न है ये कार्य है, वृष्टि कारण है। वृष्टिम अन्नाद्यम यजमाने दधाति। उषाशानकता यजति, अहोरात्रे वा उषाशानकता, अहोरात्रे एव तत् प्रीणाति, अहोरात्रे यजमाने दधाति। दैव्याहूतारा यजति, प्राणापानो वै दैव्याहूतारा, प्राण और अपान वो दैव्य होता है। प्राणापानम, प्राणापानो एव तत् प्रीणाति, प्राणापानो यजमाने दधाति। ये द्वितीयांत है सारे, प्राणापानो ये द्वितीय का द्विवचन है, यजमाने दधाति। तिष्ठो देवीर यजति, प्राणो वापानो व्यानस तिष्ठो देव्या, प्राण अपान व्यान जो है तीन देवियां हैं, ताएव प्रीणाति ता यजमाने दधाति। ताएव प्रीणाति, ताए द्वितीय बहुवचन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दैव्याहूतारा, ये तो द्विचरांत है ना, दैव्याहूतारा। क्यों? दैव्या ये द्वितीया का द्विवचन, दैव्याहूतारा द्वितीया द्विवचन है, द्वितीया द्विवचन है। हाँ जी, अब ये तो सारे वाक्यों में देखने की बात है ना। तनु नपातम यजति, ये द्वितीय एक वचन है। नरासन समयति द्वितीय एक वचन है। इडो यजति द्वितीय बहुवचन है, दो तीन है। इडो यजति अब ये उस ऐत्रेय ब्राह्मण में देखना पड़ेगा ना। अन्नम वा इड, ये इड यजति ये द्वितीय बहुवचन है, दो तीन। अन्नम एव तत् प्रीणाति, अन्नम यजमाने दधाति। बर्हिर यजति, बर्हिर यजति पशुओ बर्हि, पशु नेव तत् प्रीणाति, पशु यजमाने दधाति। दुरो यजति ये द्वितीय बहुवचन है, दुर, दो तीन लिख सकते हैं हम लोग। वृष्टिर वही दुरो, वृष्टि में तत् प्रीणाति, वृष्टि में अन्नाद्यम यजमाने दधाति। उषाशानकता द्वितीय द्विवचन है, दो दो जी, दूर है दो तीन। और इसी तरह से उषाशानकता यजति, दो दो, दो दैव्या उतारो दो दो, तीसरो देवी द्वितीय बहुवचन। बर्हिर यजति तो दो एक हो जाएगा, ऊपर है ना, पशो वही बर्हि, दो एक नपुंसकलिंग। तीसरो देवी यजति, प्राणो अपानो व्यान तीसरो देव्या, तायु प्रीणाति ता यजमाने दधाति। त्वष्टारम यजति वाग वही त्वष्टा, वाघिदम सर्वम त्वाष्टि इव, वाचम एव तत् प्रीणाति, वाचम यजमाने दधाति। वनस्पतिम यजति, प्राणो वै वनस्पति, प्राणम एव तत् प्रीणाति, प्राणम यजमाने दधाति। वनस्पति जो है प्राण है, वाघ ही इदम सर्वम त्वाष्ट्री होना चाहिए। स्वाहा कृतिर यजति, ये दो तीन है। प्रतिष्ठा भी स्वाहा कृतया, प्रतिष्ठा में तद यजमन यज्ञम अंततः प्रतिष्ठापयति। स्वाहा कृतया वही प्रतिष्ठा, स्वाहा कृति जो है वो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठायामेव तद यज्ञम अंततः प्रतिष्ठा वेदी। यज्ञ को अंततः प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठापित करता है। क्या सार निकला जजी? प्रतिष्ठा में तद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापयति, यज्ञ को प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठापित कर रहा है, प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठापित कर रहा है यज्ञ को। कि प्रतिष्ठापित तो स्थापित कर रहा है, हाँ, उसको प्रतिष्ठा से युक्त कर रहा है, प्रतिष्ठा में स्थापित कर रहा है। सम्मान पूर्वक कोई क्रिया की जा रही है, आदर पूर्वक, स्वाहा से हम आदर आदि बोलते हैं। ये प्रतिष्ठा वो नहीं, प्रतिष्ठा मानी प्रतिपूर्वक स्था धातु, प्रतिष्ठा मानी स्थिति। प्रतिष्ठा शब्द ऐसे अर्थ में आता है ना, सम्मान तो उस अर्थ में आता है लोक में, मतलब उसकी गरिमा बनाते रख दिया। दोनों से जो प्रतिष्ठा शब्द है ना, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। प्रतिष्ठापयति मतलब तो स्थिर करता है, उसको यथा रूप में ले आता है, दृढ़ करता है। कैसे? उसको यज्ञ को प्रतिष्ठा में स्थापित कर देता है। इतिमा अप्री देवता अनुक्रांतात् किन देवता प्रयाजान व्याजाग्रेय इत्येके, ये हो गया। छंदो देवता इत्यपरम छंदांसी वही प्रजा प्रयाजा छंदांसी अनुयाजयति ब्राह्मणम्। छंद जो है प्रयाज है और छंद अनुयाज है। ऋतु देवता इत्यपरम, ऋतु देवता ये छंदो देवता, वो जो आग्नेया वही प्रयाजा आग्नेया अनुयाजा जो बात कही थी ना, उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो यहाँ देवता के रूप में छंद को कहा जा रहा है। छंद जो है वो प्रयाज है, छंद अनुयाज है, छंदो देवता। अच्छा, ये छंदो देवता इत्यपरम। दूसरा मत ये है कि जो प्रयाज नहीं नहीं आप्री आप्री प्रयाज अनुयाज के बारे में चल रही है ना बात। हाँ, प्रयाज किन देवता प्रयाजा, तो बोले अग्नि देवता वाले हैं, अब बोल रहे हैं छंदो देवता वाले हैं, बोले ऋतु देवता वाले हैं, बोले पशु देवता वाले हैं, बोले प्राण देवता वाले हैं, आत्म देवता वाले हैं। प्रयाज अनुयाज इतने देवता वाले हो गए। जैसे यहाँ देवता कहना चाह रहे लेकिन वचन है छंदांसी वही प्रयाजा, ऋतु वही प्रयाजा, कहना तो देवता चाह रहे लेकिन प्रयाज ऋतु को प्रयाज कह दिया। छंद देवता है जिनका, ऐसे है ना छंदो देवता, इसका ये तो तात्पर्य हुआ। हाँ, देखिए जो वाक्य रचना है छंदांसी वही प्रयाजा, जो हम पीछे देख रहे थे ना प्राणो वही तनोरो, प्रयाज ही छंद ही प्रयाज है, छंद ही अनुयाज है, जो छंद है वेद मंत्र वही प्रयाज है, वही अनुयाज है, ऋतु वही प्रयाज है, ऋतुएं ही प्रयाज है, ऋतुएं ही अनुयाज है, पशु ही प्रयाज है, पशु अनुयाज, प्राण ही प्रयाज, प्राण अनुयाज, आत्मा ही प्रयाज, आत्मा अनुयाज। यहाँ तो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा। कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ यहाँ बोली छंद देवता वाले प्रयाज है, छंद ही प्रयाज है, छंद देवता वाले प्रयाज है, छंद प्रयाज है, छंद देवता वाले प्रयाज है, छंद ही प्रय, छंद देवता वाले प्रयाज है, छंद ही प्रयाज है, आत्मा देवता वाले प्रयाज है, आत्मा ही प्रयाज है, आत्मा ही प्रयाज है, आत्मा ही अनुयाज है। आग्नेया इति तु स्थिति भक्ति मात्र इतरत, बाकी तो सारे गौण प्रयोग है। अग्निहोत्र क्या है, अग्निहोत्र, सामग्री अग्निहोत्र है, घृत अग्निहोत्र है, यानी ये सब चीजें अग्निहोत्र में काम में आती है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं लिया जा रहा, ये जितनी चीजें गिनाई है ये सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो उसकी प्रमुखता से कि भाई यज्ञ क्या है, भाई बिना अग्नि के यज्ञ नहीं हो सकता, प्रयाजन हो यार, तो बस ये अग्नि ही यज्ञ है। दूसरा क्या है कि छंद के बिना तो यज्ञ हो ही नहीं सकता, इसलिए छंद ही यज्ञ है। ऐसे सबकी आवश्यकता को अलग अलग प्रमुखता से कथन किया जा रहा हूं। तो बिना बिना सामग्री के क्या यज्ञ होगा, बिना के क्या यज्ञ होगा, अग्नि भी हो और ऋतुएं भी होती हैं प्रयाज में, पशु भी होते हैं, प्राण भी होता है, आत्मा भी होता है, यानी ये सब अनिवार्य घटक है उस दृष्टि से। लेकिन प्रधानता के आधार पर कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, इसमें मुख्यता किसकी है, अग्नि की, आत्मा और जो नहीं नहीं अग्नि की दिया ना, माना है ना इन्होंने, और जो देने वाला है, जो देने वाला है अध्यात्म, जो लाभ देने वाला है, इन लाभ देने वालों में मुख्य कौन है? तो अग्निहोत्र का हमें लाभ देना है, तो लाभ देने वाला कौन है, सामग्री है, संहिता है या अग्नि है? लाभ देने वाला देवता हमें देगा, हम उससे कुछ चाहते हैं, वो हमें देगा, तो देने वाला कौन है, अग्नि है या घृत है या सामग्री? घृत को अग्नि में डालेंगे, सामग्री को अग्नि में डालेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, ये तो तथ्य है, लेकिन इसमें देने वाला कौन है? आत्मा। जो हमें लाभ दे रहा है घृत से लाभ मिल रहा है या सामग्री से लाभ मिल रहा है या अग्नि से मिल रहा है, देने वाला कौन है वास्तव में? यू तो तीनों आवश्यक हैं, समीधा और ये चार चीजें हमने आवश्यक मान ली, अग्नि, समीधा, घृत और सामग्री अपने दैनिक अग्नि होते, इससे हमें लाभ मिलता है। अब इसमें लाभ देने वाला कौन है, देवता कौन है इसमें? सारे मिलकर नहीं, सारे तो है, अब एक को गुरुजी, एक को कहना है कि इसमें अग्नि दे रहा है या घृत दे रहा है या सामग्री, प्रधानता तो फिर अग्नि की मानी जाएगी। देखो सामग्री को हटा के घी को डाल के देखो फिर भी थोड़ा बहुत लाभ होगा, फिर घी को हटा के सामग्री को देखो फिर भी थोड़ा बहुत लाभ होगा, अग्नि को हटा के देखो समीधा को हटा के देखो, हाँ मतलब सामग्री और सामग्री अग्नि और संविधा पे तो समान लगेगा ना। अच्छा जी, संविधा में जो जो क्या प्रक्षिप्त अग्नि जो है, मतलब जो सुप्त अग्नि, वो तो अग्नि काम करेगा ही मुख्य रूप से, अगर तो उस दृष्टि से शायद कह रहे होंगे जी। देवता मतलब देने वाला, उसमें मुख्य लाभ देने वाली चीज क्या है? बोले अग्नि मुख्य लाभ देने वाली चीज, प्रच्छन्न अग्नि। नहीं, पशु तो पशु भी होते है ना, पशुओं के बिना यज्ञ कैसे चलेगा, घी दूध कैसे आएगा? गोक में है ना, यज्ञ भी तो गोक में है एक तरह से। गाय की आहुति दी जाती है जी, फिर आगे कह रहे कि किमर्थम पुरेदमुच्यते, किसके लिए ये सब बातें कह रहे हैं? यस्य देवताई हवि गृहितम स्यात् ताम मनसा अध्याय द्वशट करिष्यन्, ऐतरे ब्राह्मण में ये बात कही, जिस देवता के लिए हवि हमने ग्रहण की है ना हाथ में, पहले मन से ध्यान करना होता है उसका, तो बता रहे हैं कि अग्नि का मन से ध्यान करो। ताम मनसा, ताम देवता मनसा ध्यायत वशट करिष्यन्, वशट करिष्य माने स्वाहाकार करता हुआ, खड़े होकर क्या आहुति देते हैं, तिष्ठत धोमा और क्या दो विभाग करते हैं ना, तिष्ठत धोमा वशटकार प्रदान याज्ञा पुरोण वाक्यावंतो यजते, ये का क्या अर्थ निकला इसका? ये है खड़े होके जो देते हैं और वशटकार के साथ जो प्रदान करते हैं आहुति, और याज्ञा और पुरोवाक्य जिसमें होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं, याज्ञा पुरोवाक्य जिसमें होते हैं वो यजतया। और दूसरा भेद क्या है? होम उपविष्ट होमा स्वाहाकार प्रदान जुहोतया। अच्छा अच्छा, जुहोती जहाँ होता है वो होम, हम लोग होम करते हैं जो दैनिक अग्निहोत्र, तो जिस देवता को आहुति देते हैं ना उसका पहले मन से ध्यान करना, तो यह आवश्यक है उस ध्येय का निश्चय किया जाए, इसलिए सारा विचार किया गया है। ध्येय का निश्चय करने के लिए अग्नि ध्येय है, अग्नि का ही निश्चय। तो ये मानी मेरे को वहां का ध्यान जा रहा है श्री अरविंद का बार बार, कि उन्होंने क्या इसको सबसे महत्वपूर्ण अभिप्सा को जीवन के विकास में माना। अग्नि जो है वो हमारे आध्यात्मिक विकास की वो है आधारशिला, पर वो अग्नि अकेली नहीं चलती ना। ब्राह्मण ग्रंथों में ये भी आया है अग्नि जो है वो लंबी उम्र तभी होती है जब संविधाएं साथ में रहें। अग्निर आयुष्मान स समिद्भि आयुष्मान। गुरुजी आपका श्री अरविंद जी का ध्यान नहीं जाता, ध्यान स्थित है। श्री अरविंद पर ध्यान कभी कभी नहीं जाता, स्थित ही कहानी। ये तहनी एकादश आपरी सूक्तानी, ये पर आ गया एकादश आपरी सूक्त है। तानी एतानी एकादश आपरी सूक्तानी, एतानी मानी पूर्वोक्तानी अथवा अनुक्रांतानी। एतानी को हम पूर्व जो कहे हैं वो या इमानी। तानी एतानी एकादश आपरी सूक्तानी, इन्होंने पाठ भेद कर दिया एक पुस्तक में, इति इमानी एकादश सूक्तानि तेषां वासिष्ठम् आत्रेयम् आध्यस्यम् गार्ह्य मदमिति नाराशं स्वन्ति मेधातिथम् मैधातिथम् होना चाहिए मैधातिथम् दैर्घ्यतम सम प्रैषिकमिति उभयवन्ति अतो अन्यानि तनुनपात्मन्ति। ये इनमें ऋषियों का भी बहुत ही ज्यादा नाम आता रहता है, ये मतलब मैं ये निष्कर्ष नहीं निकल पाता इनको पढ़ते पढ़ते ना, कि शब्द नित्य हैं जो जैसे मीमांसक लोग कहते हैं वो हैं, या ये अर्थ नित्य है और शब्द तो बदलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनका ऋषियों का नाम ले लेकर के इनको सूक्तों का वर्णन करते रहते हैं। नहीं वो तो सही है, पर ये उनका नाम उनकी प्रमुखता उनको महत्व देने के लिए ऐसे बोलते हैं ना। ये एक अलग प्रसंग है, और वो शब्द की नित्यता यानी वेद की नित्यता जो अनुपूर्वी है वो नित्य है, वो एक अलग विषय है। उसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ ना ऐसे कि ये वासिष्ठम आत्रेयम वाध्यस्वम, मतलब ये ऋषि आए और इनको ये दर्शन मिला, फिर महाभाष्यकार वाला वो प्रसंग वो भी जुड़ जाता है कि ये जो है ना अर्थ तो नित्य है पर ये अनुपूर्वी, तो हर सृष्टि में जो भी आएगी अगली सृष्टि में वो जो भी पैदा होंगे वो फिर कोई ऋषि जो आएगा वो जब उसको दर्शन होगा तो इन्हीं शब्दों में अभी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है। हाँ बहुत सारी चीजें सूक्ष्म चीजें हैं उनमें अभी ये ऐसे माने रास्ते के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो इस चार से चल रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कोई संशय नहीं है, पर इस बात के निर्णय के लिए दो मत मिल रहे हैं उसमें पूरा एकदम से ऐसे साफ ये ऐसे नहीं कह पाते कि ये ऐसा है। हाँ बस वही बात है, एक ये जो आत्मा का ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल बड़ा मुश्किल है, ये तो एक हो गया इसमें आपने समाधान किया कि इनमें तो जो भी मान करके चलेंगे चलते रहेंगे, तो आत्मा वाला जो है ना जैसे कि नैयायिकों का वो बिंदु है मानी जैसे एक एक आत्मा है, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा, और ये अहम ब्रह्मास्मि यो वही हुआ तत् सुख। और वैसे अहंकार छोड़ने की बात होती है, अहम अस्मि में ही इतना अहंकार दिखता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में कोई अहंकार नहीं दिखता है जी। उसको तो अहंकार रहित स्थिति माना जाता है, जबकि वहां अहम भी है, अस्मि भी, और साथ में ब्रह्म भी, सुपरलेटिव डिग्री भी है, तब भी वो निरहंकार स्थिति है। ये विचित्रता है, निरंकार स्थिति तो अणुस्वरूप अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान हमारा कुछ भी नहीं है, बिना कुछ नहीं कर सकते, ये तो निरंकार स्थिति है। और उसमें और जिनको घुमा वही सुखम लगता है वो फिर आम ब्रह्मास्म में नहीं जाते। आप तो संकुचित बुद्धि वाले हैं, जो अल्प शक्तिमान, तो अल्प शक्तिमान है, निरंकारता की साधना है, ये निरंकारता है। पर जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलते हैं ना आहंकारिक वाणी में, वो तो अहंकार ही है जी। वो अहंकार नहीं, वो अहंकार रहित होने पे अहम ब्रह्मास्मि बनता है। पर वास्तव में ना अहम ब्रह्मास्मि कोई बोलता है ना, जैसे कोई वार्ता प्रसंग में किसी को बताए किसी को, तो अहंकार ही बन जाएगा। अहंकार कैसे बनेगा, अहम शब्द भी अहंकार नहीं रहेगा। ऐसे कोई बताए शब्द होते हुए भी अहंकार नहीं रहेगा। ये किसी को बताने के लिए नहीं, ये तो केवल एक अनुभव के लिए बताने के लिए नहीं है। अनुभव करने में ही अच्छी है, बताते ही तो मुट्ठी खुल जाएगी। अथ यानी पृथ्वी आयतनानी सत्वानी स्तुतिम लभन्ते तानी अतो अनुक्रमिष्याम, अग्नि से भिन्न जो पृथ्वी स्थानीय पदार्थ है ना उनका अनुक्रमण करेंगे। कौन सा बता दिया, क्यों वो तो हमारे लिए रास्ता खोला है कि आप लोग ऐसे श्रुति है वो तो उनके ऊपर थोड़ी लागू होगा ये। तेसहम स्व प्रथमागामी भवति, ये जो है ना पृथ्वी स्थानीय जो पदार्थ हैं, जैसे वो एक बुद्धि है, जैसे उस दिन आचार्य ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि एक बुद्धि है, बुद्धि के साथ बहुत सारी चीजें, मेधा बुद्धि के साथ, उत्साह बुद्धि के साथ, धैर्य बुद्धि के साथ, निर्भयता बुद्धि के साथ, माने सैकड़ों चीजें हैं बुद्धि और बुद्धि के साथ जुड़ी हुई। तो पृथ्वी और पृथ्वी के साथ जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनको यहां पर आगे बता रहे। वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे ना जिस पे आप पहुंचे। क्या क्या कह रहे थे, जी इसका प्रयोजन है, और शब्द लेकर के और बस फिर उसमें हम सब बात कर लेते हैं, खुल जाता है। वो जो सारा बोल रहे थे जी, तो अनेकों ने उन्होंने भी यही बात बोल दी, तो प्रमाणित हो गई बात है। कुछ विषयों में तो ऐसा निश्चय हो ही गया, वहां तो कोई प्रमाण दे या न दे कोई पुष्टि करे ना करे, वो इतना भर गया कि अब इसमें जो है ना दूसरा कोई भरने की जरूरत बची नहीं। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें अभी हमारे को, वैसे फिर भी एक एक जानते हैं। जैसे हम विचार कर रहे थे कि ये स्वामी जी जो आए थे ना प्रार्थना पर, तो हमारा बहुत, मैंने तो पुस्तक में भी लिख रखा है उसमें गुरुजी वाली, बहुत सारा सुना, पर ध्यान दिलाया उन्होंने प्रार्थना की महिमा, वो बात अलग है कि वो उसका क्या स्वरूप समझते हैं, क्या नहीं है, क्या ठीक गलत, मैं ये उस पर नहीं जा रहा हूं। पर उन्होंने ध्यान दिलाया और हमने ध्यान दिया और ज्यादा। तो जैसे प्रार्थना पर ध्यान देने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा उस पर लग रहा है कि तो वास्तव में वेदों की बात है, पूरी वेदों में ओतप्रोत है प्रार्थना, और हमारे जीवन के लिए जरूरी है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन विद्या वालों ने सह अस्तित्व पर ध्यान दिलाया, जबकि ओतप्रोत है वो सह अस्तित्व, तो इसमें वेदों में हमने ध्यान दिया। मैंने ध्यान नहीं था हमारा और ध्यान दिया जी। अब जो ये अगला वाक्य है कि हमने ध्यान दिया जी, ये अहंकार नहीं है, ये तो विनम्रता ही विनम्रता ही उतने से भी हो जाता है। ध्यान दे पाए हम अहंकार था कि साधना में, तो फिर ये बात ये आप तो कह सकते हो कि उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिलाया और आपने ध्यान दिया, ये आप कह सकते हो। स्वयं बोले तो कह रहे हैं कि अहंकार नहीं आएगा कि और हमने ध्यान दिया, कर्तृत्व आ जाएगा ना उसका अहंकार। तो बड़ा सृष्टि में हमारे निर्माण में बहुत सारे हजारों हजारों लोगों का सहयोग हमें मिलता है, तो उसमें फिर हम एक अपने को कर्ता मानेंगे तो फिर गड़बड़ है। बहुत सौभाग्यशाली हमारे इतने लोग, वो भी हमारे को जब आवश्यकता होती है तब कोई तो कोई मिल जाता है हमारे लिए, हमारे लिए ये व्यवस्था है, हमारे लिए वो व्यवस्था है। परमात्मा की हमारे पे कृपा है कि जब जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी कोई ना कोई निमित्त आ जाता है, परमात्मा मेरे पे ऐसा कर देता है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब पूरा अस्तित्व ही ऐसा है, सभी के साथ। पूरा अस्तित्व ही ऐसा है। एक चीज उस दिन प्रसंग में आचार्य जी बोल के गए, मेरे से बात हो रही थी उधर कमरे में, तो मैं ये कहता था, वैसे तो उस पुस्तक में भी आई हुई है वही बात प्रकारांतर से, पर उन्होंने ध्यान दिलाया और मतलब वो ध्यान अपने द्वारा व्याख्या करने पर भी ध्यान बहुत ही ज्यादा उसमें नहीं जाता है, ऐसे भी बिंदु हैं मैंने देखे, पूरा बहुत ही ज्यादा पुस्तक भी लिख दी, पुस्तक में लेख भी आ गया, फिर भी ध्यान नहीं गया। और आपकी पुस्तक को देख करके कईयों का उस पर ध्यान चला जाएगा। आपने जो वाक्य लिख रखे हैं जी, आप कह रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं गया उसमें जी, आपने जो लिखा है जी उसको करके किसी का ध्यान चला जाए। हाँ, जा रहा है, कई लोग ऐसे कहते हैं, भले ही लिखने वाले का ध्यान नहीं हो उस पे, ऐसे ही शिव जी का भी भले ही उस पे उन्होंने बस सामान्य रूप से कही हो, आपका ध्यान उस पे विशेष चला गया। कि हम दो व्यक्ति मिलते हैं, दोनों में गुण दोष होते हैं, तो हम कैसे मिले, वो स्वामी जी की बात बता रहे थे, स्वामी सत्यपति जी की, तो स्वामी जी महाराज ऐसे हमको बताते हैं, तो कैसे हम परस्पर दो व्यक्ति मिले तो कैसे मिलना चाहिए, माने छूत की बीमारी की तरह पकड़ लेती है ना हमारे को, जैसे कोई अहंकारी होता है तो हम भी अहंकारी हो जाते हैं, कोई क्रोधी होता है हम भी क्रोधी हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में स्वामी जी की एक बात बताई कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अपने तीन स्थिति होती है, हम प्रभावित, दोनों व्यक्ति प्रभावित ना हो एक स्थिति है, कि जैसा वो है वैसा हम है, कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, ये अच्छी स्थिति है, जैसा वो है और जैसा मैं हूं मैं, हाँ प्रभावित नहीं हो रहे, ये एक स्थिति है। और उसके गुण हमने ले लिए और अपने दोषों को छोड़ दिया, उसके दोषों को नहीं लिया, उसके दोषों को नहीं लिया, गुण ले लिए, उसके दोष नहीं लिए गुण ले लिए, तो ये जो है और अच्छी स्थिति है, गुणों से प्रभावित हो गए ना। और यदि दोष से प्रभावित हो गए, उसके गुण तो लिए नहीं और दोष ले लिए हमने, तो ये नीची वाली स्थिति है। तटस्थ तो वो बीच वाली है, मतलब उसके तो पहले वाली है, ना लेना ना देना, ये एक स्थिति है, पहली वाली स्थिति। हाँ, पहली वाली स्थिति एक स्थिति है, लेकिन गुण ले लिए पर दोष नहीं लिए, तो ये तो ये भी अच्छी स्थिति है। अच्छी तो है, अभी में तुलना में देखेंगे तटस्थता की दृष्टि से। तटस्थता से इन तीनों में से कौन सी स्थिति ऊंची है? तटस्थता की दृष्टि से तो वही है जो लेना देना नहीं, पर हम समाज में रहते हैं तो लेना देना भी होना चाहिए ना परस्पर। तटस्थता की दृष्टि से अच्छी है, पर हमें लेना चाहिए, पर ले तटस्थता सब जगह, तटस्थता को हमें नहीं साथ लेना, तटस्थता को सब जगह नहीं लेना, हमें उस प्रसंग में अच्छा ले लिया और बुरा नहीं लिया तो ये और अच्छी स्थिति ऐसे बता रहे, ये और बढ़िया बात है कि अच्छे गुण से प्रभावित हुए। और यदि हम दोष से प्रभावित हो गए, अपना गुण छोड़ दिया और उसका दोष ले लिया, अर्थात हमारे अंदर जो विनय और शांति थी उसको छोड़ दिया और दूसरे के अहंकार को ले लिया, क्रोध को ले लिया, तो ये ठीक नहीं। तो ऐसे तो उस पुस्तक में भी आ रहा है, पर उन्होंने और ध्यान दिलाया कि दुनिया में कैसे रहे, एक लेख है उसमें पुस्तक में, गुरुजी वाली पुस्तक में। तो ये व्यवहार की बात है, साधना वाली बात नहीं। तटस्थता तो साधना में लगेगी जी, व्यवहार के स्तर पर तो यही करना जी, दुनिया में कैसे रहे। तो डामाडोल नहीं हुए, समत्व जी जी। तो नदी रही है, हम तो वहीं है जाना है। तो सारा अस्तित्व जो है वैसे तो हमारे उसमें लगा हुआ है परस्पर, हम किसी के लिए, कोई हमारे लिए, कैसे कैसे उसमें, फिर हम ये जो बीच में अपने उसको जोड़ देते हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा भाव में तो नहीं आना चाहिए कम से कम। व्यवहार तो व्यवहार वाला मैं तो घर चलेगा, छूटेगा नहीं, व्यवहार में तो मैं का प्रयोग होगा ही, पर वो अंदर से जो है ना, हमें इससे ध्यान रहना चाहिए कि हम जो भी अच्छा है उसको मूल स्रोत तक ले जाएं, पदार्थ ज्ञान और भाव का जो मूल स्रोत है वहां तक ले जाएं, उस पर ध्यान रहे बराबर। तो पृथ्वीयतनानि सत्वानि स्तुतिम लभन्ते, पृथ्वी पर रहने वाले जो पदार्थ हैं वो स्तुति को प्राप्त करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तेषाम अश्व प्रथमागामी अश्व व्याख्याता तस्य ईशा भवति, ये जो कोष्ठक के बीच में जो है ना, ये पहले हमने विचार किया था ना, ये 9 112 इंद्रा इंदो परिश्रवा अशो वोला सुखम रथम हसना मंत्रिणा शेपो रोमणवंतो भेदो वारिन मंडू की छति इंद्रा इंदो परिश्रवा। शिशु आंगिरस है ना इसका, शिशु आंगिरस इसका ऋषि है। अश्व वोला वहन करने वाला अश्व, सुखम वोला रथम वोला वोढ़ा, वोढ़ा को वोला बोल रहे हैं। सुखम इति कल्याण नाम, कल्याणम पुण्यम, सुहितम भवति सुहितम गम्यति इति वा हस एता हसनाम उपमंत्रिणा हसैता व पाता व पालयिता व शेपम ऋच्छति इति वारी वारयति मानो व्याख्याता तस्येषा भवति। आनो मित्रो वरुणो अर्यम आयु इंद्र रिभुक्षा है जी। नहीं, ये तो पहले विचार हो गया था ना हमारा, हमने ये कहा था पहले एक बार, ये मंत्र आ गया था ना बीच में, इंद्रा इंदो परिश्व, हे इंदो इंद्र के लिए बहते रहो। जो उपमंत्री है ना, हसनाम उपमंत्रिणा अश्व वोल्हा सुखम रथम हसनाम उपमंत्रिणा, ये समान अधिकरण है। समान अधिकरण है या उपमंत्रिणा हसनाम, नो 112 4 बारह चार के लिए आपने जो शब्द बोले वो कहां से बोले? हाँ, एक ही बात है, हसनम हसनम हसनो हसैतावा हसैतावा। अजमेर वाली पुस्तक इसमें नहीं है, नहीं वाले है। अच्छा, ये जो है ना पवमान सोम नानानम, ये पहले हमने विचार किया था ना, इंद्र के लिए हिंदू सब ओर से प्रवाहित हो, नानानम नो दियो, नाना प्रकार की निश्चय से हमारी बुद्धियां विव्रतानी जनानाम, विविध प्रकार के संकल्प है मनुष्यों के। तक्षारिष्टम रुतम भिषक ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति, तरखान टूटी हुई चीजों को चाहता है, तक्षारिष्टम इच्छति रुतम भिषक इच्छति, वैद्य रोगी को चाहता है, ब्रह्मा सुनवंतम इच्छति, और ब्राह्मण जो है सोम समन करने वाले को चाहता है। इंद्रा इंदो परिश्रव, और इसी श्रृंखला में है अश्व ओढ़ा, अश्व वहन करने वाला है, सुख से चलने वाला रथ को चाहता है, ये इच्छा अध्यार करेंगे। अश्व जो है वहन करने वाला और सुख से चलने वाले रथ है ना, उसको चाहता है कौन? अश्व। ओढ़ा अश्व सुखम रथम इच्छति, एक वाक्य हो गया। और उपमंत्रिणा आमंत्रित करने वाले मित्रों को, उपमंत्रिणा आमंत्रित करने वाले जो हैं वो हास्य परिहास मित्रों के, उपमंत्रिणा कर्तृपद है और हसनाम जो है कर्म पद है। हाँ, घर पर मित्रों को आमंत्रित करने वाले अपने मित्रों से परस्पर हास्य विनोद की कामना करते हैं। हाँ, हसनाम का मतलब हास्य परिहास को, और इच्छति तो आखिरी में जुड़ा हुआ ही है। उपमंत्रिणा हसनाम इच्छन्ति, उपमंत्रिणा ये एक तीन है, उपमंत्रिणा एक तीन है, क्या मित्र है ना जी, मित्र आमंत्रित करने वाले जो लोग हैं ना घर पर किसी को बुलाते हैं तो फिर वो हसनाम इच्छन्ति हास परिहास को चाहते हैं। हाँ, दो एक हास्य परिहास को चाहते हैं। ये तो गलत छप रहा है, नहीं ये क्या है, हसईता मूल में, मूल में अजमेर वाले, तो इस तरह से ये हसईता मंडूक जल को चाहता है, ये सब बातें कह करके। और हसईता क्या कर रखा है, हसाईता हसईता मूल में अपने यहाँ हसईता, हाँ पता नहीं क्या है ये, और सुहितम गम्यति ये भी ठीक नहीं है ना। गम्यति क्या होता है, गम्यति तो कुछ नहीं, यास्क का प्रयोग है ना। अब आगे अगला मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, आनो मित्रो वरुणो अर्यम आयु इंद्र रिभुक्षा मरुत परिख्यन यद्वाजिनो देव जात सप्ते प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणी। दीर्घ तमा का एक 162 एक, यद्वाजिनो देवैर जातस्य सप्ते शरणस्य प्रवक्ष्यामो यज्ञे विदथे, विदथे का अर्थ है यहां पर यज्ञ में हम लोग, जब यज्ञ में हम लोग देव जातस्य देवों से उत्पन्न, देवों से उत्पन्न सूर्य अग्नि से उत्पन्न, सूराद अश्व वसवो निर्तिष्ट प्रजापतिना द्वितीयाम अजुहो ततो अश्व जायत इत्यादि मिलता है। सूर्य से अश्व पैदा हुआ, वसुओं ने सूराद अश्व वसवो निर्तिष्ट, वसु ने सूर्य से अश्व को बनाया, ये जो यद विदथे देव जातस्य सप्ते है ना, यद विदथे आनो मित्रो वरुणे अर्यम आयु रिभुक्षा मरुता परिखेन जो मंत्र है ना, यद वाजिनो देवैर जातस्य, यद वाजिना दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू कर रहे मंत्र है ना जो, तो इसमें दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये गम्यति का, इन्होंने तो गमयति वो कर रखा है, सुहितम, ये इस पुस्तक में सुहितम गमयति कर रखा है, ये उनकी है सज्जुराम जी, गमयति कर रखा है आप लोगों की पुस्तक में इसमें, तो इन्होंने गमयति कर दिया, सुहितम गमयति इति वा, कल्याणम पुण्यम सुहितम भवति, सुहितम गमयति माने पुण्य अत्यंत हितकारक होता है, सुहितम गमयति उत्तम हित को प्राप्त कराता है, ऐसे कर दिया गमयति, उत्तम हित को प्राप्त कराता है, पुण्यम सुहितम भवति, पुण्य जो है हितकारक होता है, सुहितम माने हितकारक होता है, और ये उत्तम हित को प्राप्त कराता है, गम्यति गमयति ठीक लग रहा है, हसईता में कुछ लिखा नहीं, हस एता, हस एता हसनाम, हस एता, इस पर किसी ने कुछ लिखा नहीं, हसईता, हसनाम हास्यम विनोदम इति यावत इच्छन्ति, निमंत्रित जो लोग हैं, निमंत्रित या निमंत्रण देने वाले, निमंत्रण देने वाले हास्य विनोद को चाहते हैं, ये एक तीन है गुरुजी, आपने दो तीन का बताया, उपमंत्र है, दो तीन बता दिया, एक तीन बताया मैंने तो लिख रखा है, एक तीन किसको, जब आचार्य ने पूछा था दो तीन बोले, नहीं वो दो एक हसनाम उपमंत्र, एक तीन बताया था, जो किसी को घर पर बुलाते हैं फिर वो चाहते हैं कि ये हंसता रहे हमारे पास है, निमंत्रित मनुष्य को सब तरह से आराम, नहीं पर वो थोड़ा भाव तो प्रकट करती, गाय को देखते हैं तो मुस्कराते हैं, हाँ वो दोनों बातें हैं, गुस्सा भी करते हैं और मुस्कराते भी, गाय जब बछड़े के पास होती है ना देखो ध्यान से कैसे आंखों से, हसईता वा पाता वा पालईता वा, ये हसईता पर किसी ने कलम नहीं चलाई, हस एता, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, यद वाजिनो, ये दूसरी पंक्ति का, यद वाजिनो देव जातस्य सप्ते, जो दूसरी पंक्ति है ना, ये सारे देवता इकट्ठे कर दिए, मानो मित्रो वरुणा अर्यम आयु इंद्र रिभुक्षा मरुता मां परिख्यन, मां जो है परिख्यन के साथ जुड़ जाएगा जाकर के, हाँ जी, ऊपर वाला, ये जो गम्यति आदि है ना, हाँ जी हाँ जी, ये हसईता पाता ये जो सारे हैं ये असंबद्ध हैं, इसलिए उपेक्षा की जी, इनकी उपेक्षा अलग, इसमें भी इनकी उपेक्षा, ये उपेक्षा को छोड़ो, ये खंड जो न महेश्वरेण व्याख्या था न चा दुर्गेण व्याख्या था, असंबद्धत्व पर वहां से हमने इसका अर्थ जान लिया वेद मूल से कि ये ऐसे ऐसे चाहते हैं, जल को चाहता है मेंढक, अश्व सुख रथ को चाहता है, उपमंत्रिणा हसनाम इच्छन्ति, ये सब चाहते हैं, इंद्रा इंदो परिश्रवा, हे इंदु इंद्र के लिए बहते रहो परिश्रव, आनो मित्रा पर आ जाइए, ये मां परिख्यन, मान मित्र वरुण अर्यम आयु, अर्यमा है अर्यम नहीं, अर्यमा अर्यमा आयु इंद्र रिबुक्षा मरुत मा परिख्यन, ये परिख्यन का अर्थ है यहां पर निषेध, निषेध ना करें हमारे लिए है? ये जो है मित्र वरुण अर्यमा आयु इंद्र रिभुक्षा छोड़ने का अर्थ है महापरीक्षण। हाँ, मानस्त्वं मित्रश्च वरुणश्च अर्यमा च आयुश्च वायु अयना इंद्रश्च उरुक्षैणा रिभुक्षणम राजा मरुतश्च परिख्यन। मा जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये मान है मानो है नहीं, मान शब्द है या ये अलग अलग है। 162 पहला ही है तो पहली ऋचा है। मानो मत हमारी, नह मानी हमारी, मित्र वरुण अर्यमा और आयु का अर्थ किया वायु, वह का लोप कर दिया छांदस लोप, आयु मानी वायु, इंद्र रिभुक्षा मरुत मा परीक्षण निंदा न करें, हमारी निंदा न करें ऐसे अर्थ कर दिया, परीक्षण का अर्थ कर दिया कि निंदा न करें, परिचष्टे निंदा न करें। यद वाजिनो देव जातस्य सप्ते, जब बलशाली देव जातस्य देवों के उत्पन्न के सप्ते सर्पणशील के प्रवक्षाम विदथे वारियाणी, विद्वत गोष्ठी में, विदथे का अर्थ है विद्वत गोष्ठी में, वारियाणी वीरियाणी वारियाणी वीरियाणी हाँ वीरियाणी, उनके बल कर्मों को विद्वत गोष्ठी में हम जब देवजातस्य सप्तः सप्तेहे वीर्याणि प्रवक्ष्यामः, देवों में जो उत्पन्न हुआ जो सर्पणशील है उसके पराक्रमों को जब हम कहेंगे, वाजिन, ये भी षष्ठी विभक्ति का बता रहे, वाजिन देवजातस्य सप्ते वीर्याणि यदा प्रवक्ष्यामः तदा, पहली पंक्ति पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ लगेगा, जब हम बलशाली देवों में पैदा हुआ या देवों से पैदा हुआ, देवैर जातस्य देवों के द्वारा पैदा हुआ जो सर्पणशील है, ऐसे उसके बल कर्मों को विद्वत गोष्ठी में जब हम कहेंगे तो ये मित्र वरुण आदि प्रत्याख्यान ना करें, उसका निषेध ना करें। स्पष्ट हुआ? जब हम उपासक जन ज्ञान गोष्ठियों में सर्वशक्तिमान वाजिन देव जातस्य देवों में, देवों के देव महादेव के रूप में जो प्रकट होने वाला है और सब स्थानों में सप्ति है पहुंचने वाला, शरण सब जगह गया हुआ है, उसके जब वीर्य उसके पराक्रमों को जब हम कहेंगे तो ये जो मित्र वरुण आदि दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे को हतोत्साहित ना करें, मां न परीक्षण, न मानी हमको मां परीक्षण हतोत्साहित न करें, हमें आशीर्वाद दे। मित्र वरुण अर्यमा आयु वायु इंद्र रिभुक्षा मरुतः, ये सब हमें हतोत्साहित ना करें, वो तो भगवान हो गया ना, वाजिना देव जातस्य सप्ते वीर्याणी यदा प्रवक्ष्यामा, विद्वत गोष्ठी विदथे का अर्थ हो गया विद्वत गोष्ठी, वाजी बलशाली हो गया, देवजात देवों में उत्पन्न हुआ हुआ है महादेव के रूप में और सप्ति सर्पणशील है सर्वव्यापक है, उसके जब पराक्रमों को हम कहेंगे तो ये हमारे उस उसको दिल ना तोड़े हमारा, हमारे को उत्साह दे। देवता तो अश्व है, विशेषण के रूप में किया है, देव जातस्य सप्ते है सर्पणशील जो विश्व व्यापक जो परमेश्वर है सप्ते है। सप्ति घोड़े को कहते हैं, वैसे तो सप्ति वैसे घोड़ा होता है वो शरणशील होता है ना, सर्पणशील होता है इसलिए उसको अश्ववाचक शब्द इसमें सप्ति है ना, सप्ति माना जाएगा या वाजिना, सप्ति हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा वाजिनर देव जातस्य, या फिर एक को तो करना ही पड़ेगा किसी को, सर्पणशील देवों में पैदा हुआ जो वाजी, ये इसको भी ले सकते हैं वाजी को भी। तो ये ऐसे ऐसे ये दूसरी दिव्य शक्तियां हैं, मित्र वरुण अर्यमा वायु आदि, ये सारे जो हैं हमारा प्रत्याख्यान ना करें, निंदा ना करें। यज्ञ विदथे, विदथे का अर्थ यज्ञ किया यास्क ने, मानस्त मित्रश्च वरुणश्च अर्यमा च आयुश्च वायुरायना, ये आयु का ही अर्थ खोल दिया, वायु और वायु का ही अर्थ खोल दिया, अयना इंद्रह उरुक्षयण, रिभुक्षा का अर्थ कर दिया उरुक्षयण, रिभुनाम राजा इति वा, दो अर्थ किए उरुक्षयण या रिभुओं का राजा, रिभु होते हैं देवगण जो रित से भाषित होते हैं उनको रिभु कहते हैं, रितेन भांति रिभवा। तो अर्थ ये हो गया कि जो रिभुक्षा हैं, रिभुओं के राजा हैं वो, और जो उरुक्षयणा बहुत ही ज्यादा निवास देने वाले, सब प्रजा का आश्रयदाता, चंद्रमणि जी ने अर्थ किया जब हम योद्धा लोग युद्ध काल में, विदथे का अर्थ युद्ध काल भी होता है, वाजिना देव जातः सप्ते, अत्यंत वेगवान योद्धाओं के साथ रहने वाले और तंग स्थान में भी सरक जाने वाले अश्व के वीर्याणी प्रवक्षामा, वीरियों को कहें, तो फिर ये मित्र वरुण अर्यमा आदि आदि हमारा दिल न तोड़े, प्रजाजन हमारा प्रत्याख्यान न करें, दिल तोड़ने वाले वचनों से हमें अनुत्साहित न करें, प्रत्युत हमारा भली प्रकार उत्साह बढ़ाएं। स्वामी जी ने विदथ का अर्थ संग्राम करते हुए से एक यज्ञ माना है, संग्राम भी एक यज्ञ है, जीवन में संग्राम करना ही पड़ता, क्या करें, रास्ते अश्व देवता है ना, कितने देवता दिए, मित्र देवता, तो देवताओं का आकलन भी है, आगे आगे हो जाता है। तो उरुक्षयणा का अर्थ क्या हुआ, बहुत ज्यादा आश्रयदाता, क्षी निवासे, बहुत निवास देने वाला उरुक्षयणा। पृथ्वी आश्रित पदार्थों में अश्व जो है सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है, तो राष्ट्र संचालन के लिए अश्व प्राणी मुख्य है, तो यास्क ने तो इसको अश्व जो है एक प्रकार से घोड़े के लिए ही कहा है, परमात्मा परक अर्थ तो क्या, ये तो अश्व का अर्थ जो है जहां यास्क ने प्रस्तुत किया है तो ये अश्व के लिए प्रस्तुत किया है, घोड़े के लिए है जी। नहीं, ये तो उरुक्षयणा का, रिभुक्षा का अर्थ है रिभुणाम राजा, मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के जो मंत्र है वो अश्व को बताने के लिए है ना, तो वाजिना देव जात सप्ते प्रवक्षामा, जब उसके महिमा को गाएंगे, अश्व की महिमा को गाएंगे, तो मित्र वरुण आदि उसका प्रत्याख्यान ना करें, स्वीकार कर लें उसको, है ठीक हो गया। शकुनी, शक्नोति उन्नेतुम आत्मानम, शक्नोति नदीतुम इति वा, शक्नोति तकितुम इति वा, सर्वतः सर्वतः संकरो अस्ति इति वा, शक्नोतिर्वा, कई सारे अर्थ कर दिए शक्नु के, ये अपने को ऊपर उड़ा कर ले जाता है, शक्नोति उन्नेतुम आत्मानम, एक अर्थ हो गया जी, दूसरा अर्थ शक्नोति नदीतुम इति वा, अव्यक्त शब्द करता है, तीसरा अर्थ शक्नोति तकितुम इति वा, चलने अर्थ में ना, तक धातु गत्य अर्थक है, ये चल सकता है, और सर्वतः संकरो अस्तु इति वा, अगला अर्थ सर्वतः संकरो अस्ति, क कल्याण करने वाला पक्षी सर्वत्र सुखकारी होता है। हाँ ताकना देखो भलो, निंदित अर्थ में देखो भालो तको मत, खाओ पियो छिको मत, घूमो फिरो थको मत। क्या ताक रहे हो? हाँ उसको भी बोल देते। ये ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सूक्त शकुनी देवता का है। इन सूक्त में बड़े उत्तम शब्दों में उपदेशक सन्यासी का वर्णन है। पक्षी की तरह सन्यासी का भी कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है तो उसे पक्षी कहा है। और 200-354 पृष्ठ पर ये बात प्रतिपादित है, सन्यासी सर्वत्र सुखकारी और शक्ति संपन्न होता है। देवतानुक्रमणी का कार सोनक ने इन सूक्तों का देवता कपिंजल रूपी इंद्र माना है, परंतु वो ठीक नहीं क्योंकि इन सूक्तों में कपिंजल शब्द का प्रयोग ही नहीं। इस देवता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों सूक्तों में कपिंजल पक्षी की तरह सुंदर वचनों को बोलने वाले आत्मदर्शी सन्यासी का वर्णन है। मंत्रात सुनिए, जनुषम प्रब्रवाणा कनिक क्रदत, ये पक्षी के समान सन्यासी मनुष्य जन्म के लाभ, जनुषम मनुष्य जन्म का लाभ प्रब्रवाणा कनिक क्रदत, कर्तव्य कर्तव्य का उपदेश करता हुआ गर्जन करता है। जनुषम प्रब्रवाणा कनिक क्रदत, कनिक क्रदत जनुषम प्रब्रवाणा, न्यक्रंदीत जन्म प्रब्रवाणा, अरिता नावम इव वाचम यर्ती। और नाविक अपने पूरे सामर्थ्य से नौका को पार पहुंचाने के लिए खेता है, वैसे ही सन्यासी अपने पूर्ण घोष के साथ उपदेश वाणी का उच्चारण करता है। जैसे नौका में बैठे हुए मनुष्य नदी या समुद्र के पार हो सकते हैं, वैसे उपदेश वाणी की नौका में बैठे हुए श्रोता लोग तृष्णा नदी या दुख सागर से पार हो सकते हैं। कनिक्रदत जनुषम प्रब्रवाणा यर्ती वाचम अरितेव नावम, अरिता कहते हैं चप्पू चलाने वाला, नौका को जैसे खेता है ऐसे वाणिम इयर्ती वाचम इयर्ती। सुमंगलश्च शकुने भवासी, हे शकुने सुमंगला भव, हे पक्षी तुल्य सन्यासी इस उपदेश के द्वारा तू हमारे साथ साधु मंगलकारी हो जा। त्वा काचित विश्व्या अभिमा विदत, तुझे कोई भी किसी दिशा से तिरस्कार मत प्राप्त हो। त्वा काचित विश्व्या सब तरफ से अभिभा मा विदत, अभिभा का अर्थ है अभिभवन तिरस्कार, अभिभवन तिरस्कार न होवे। तो न्यक्रंदी जन्म प्रबोवना, जन्म की सार्थकता कहता हुआ ये गर्ज रहा है। यथाश्च शब्दा, पक्षी पर भी लगेगा उधर उस पर भी लगेगा सन्यासी पर भी। न्यक्रंदित जन्म प्रब्रुवाणा यथाश्य शब्दा तथा नाम इरयति वाचम, जैसे इसका शब्द है वैसी ही वाणी बोलता है ये पक्षी। इरयता इव नावम सुमंगलश्च शकुने भव कल्याण मंगल, मंगलम गिरतेर गृणातेर अर्थे, मंगल का अर्थ दे रहे हैं। मंगल जो है गिरते अर्थे, मंगल किस लिए मंगल है ये गिरते ग्रीस्त, तो ये स्तुत्य होता है इसलिए मंगल है गिरते रथे। और ग्रीणात्य अर्थे दूसरा अनर्थों को निगलने वाला है, ग्री निगरणे, ये पहला तो गिरते अर्थे फिर ग्रीणाते अर्थे, गिरते का अर्थ तो कर दिया ग्रीस्तुत स्तुत्य होता है ये, दूसरा ग्रीणाति का अर्थ किया अनर्थों को निगलने वाला ग्री निगरणे। ग्री निगरण किस गण की धातु है? ग्रीणाति स्नाविकरण है। और ग्री स्तुतो जो है शैविकरण है। ऐसा ग्रीणाति मानी खाता है, नहीं वो तो है पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्री निगरण धातु पाठ में जी तो उल्टा हो गया ना, ये जो लिखा है ये उल्टा हो गया। क्रियादिगण में जो ग्री धातु है, क्रियादिगण में जो ग्री शब्द है, तो ये उल्टा छप गया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चंद्रमणि जी ने देखिए 564 पेज पर ग्री निगरणे अनर्थों को निगलता है, ये कहना चाहिए। ग्रीणाति का अर्थ कर रहे हैं ना, ग्रीणाति का अर्थ दिया है ये। पहले गिरती दिया स्तुत्य, तो ये देना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहला अर्थ दिया है ना उन्होंने स्तुत्य, ये तो देना चाहिए ग्री निगरणे का। ग्री शब्दे और ठीक है, तो फिर अनर्थों को निगलने वाला गिरती है, तो ये इन्होंने ग्रीणात्य अर्थ है। अच्छा ऐसा है ये, अभी मैं बताता हूँ। मंगलम गिरतेर वा ग्रीणात्य अर्थे, ये है ग्रीणाति अर्थ में जो ग्री धातु है। 563 पृष्ठ पर जो ये लिखा है ना, मंगलम गिरतेर ग्रीणात्य अर्थे, इसका ये अर्थ हो गया कि ग्रीणाति अर्थ में जो गिरती धातु है, ग्रीणाति अर्थ में जो गिर धातु ग्री धातु है उससे मंगल बनता है। और दूसरा दिया गिरती अनर्थान, ये ग्री निगरणे हो गया। और अंगलम अंगवत, दो ही निर्वचन हुए, मंगलम ग्रीणात्य अर्थे एक, नहीं ये एक ही हुआ बस, मंगलम गिरतेर ग्रीणात्य अर्थे एक हो गया, गिरती अनर्थान इतिवा ये दूसरा हो गया। अनर्थों को निगलने वाला ये जो है, ये वाली धातु है जो इसमें है तुदादी गण में, ग्री निगरणे तुदादी है। और ये फिर आगे दिया अंगवत, अंगलम अंगवत, मज्जयति पापकमिति नैरुक्ता, माम गच्छतु इति वा। पांच निर्वचन दिए हैं, तो चौथा वाला दिया अंगों की तरह प्रिय है, अंगल है मंगल है, अंग से मतुप अर्थ में रह प्रत्यय कर दिया, अंगर है अंगल है, अंगों की तरह ये प्रिय है इसलिए इसको अंगल मंगल कहते हैं। मज्जयति पापकमिति नैरुक्ता, ये पाप को डुबो देता है, मंगल जो है पाप शोधक है। मज्जयति पापकम, मस जो शुद्धो, शुद्ध कर देता है पाप को, मंगल जो है पाप को शुद्ध कर देता है। और ये आखिरी वाला माम गच्छतु इति वा, मुझे प्राप्त हो ऐसा सभी चाहते हैं, मुझे प्राप्त हो ऐसा सब चाहते हैं, माम गच्छतु इति वा। माचत्वा काचिद अभिभूति सर्वतो विदत, विश्व्या का अर्थ कर दिया सर्वत, और अभिभा का अर्थ कर दिया अभिभूति। मात्वा काचिद अभिभा विश्व्याभूत, सब तरफ से तुम्हें कोई अभिभव प्राप्त न हो, तिरस्कार प्राप्त न हो। ये तो वास्तव में शकुनी के बहाने से किसी उपदेष्टा का ही चर्चा हो रही है जी, जो उपदेश देने वाला उसको कहा जा रहा है, शकुनी के बहाने से उसकी चर्चा हो रही है। तो शकुनी का वर्ण पर ये बात उसको कही जा रही है कि ऐसा ऐसा तुम्हें अभिभव प्राप्त ना हो, तुम्हें तिरस्कार ना हो, तुम्हारा तिरस्कार ना हो। और सुमंगलश्च शकुने भवासी, सुमंगल हे शकुने सुमंगल भव, सुमंगल हो जाओ, मंगलकारी हो जाओ। त्वा काचित विश्व्या अभिभा मा विदत, विश्व्या का अर्थ क्या किया जी स्कंद स्वामी? विश्व्या, सब प्रकार से तुम्हें ये ना हो है? सब प्रकार से तुम्हें तिरस्कार ना मिले, स्वार्थ में यह प्रत्यय या फिर विश्व जमा यह ऐसा तो नहीं कर रखा, ये विश्व शब्द था या प्रत्यय कर दिया, यश्यति से लोप हो गया, विश्व बन गया, जस के स्थान में या आदेश सुपम सुलुक माचत्वा काचित अभिभूति सर्वता अर्थ दिया है सब ओर से, तो विश्व्या जो है इसका पदपाठ जो है विश्व्या सर्वतः, विश्वा का अर्थ है सर्वतः। विश्व्या एक बात मैं दिखा देता हूं, विश्व्या जो है विश्व्या सर्वतः अर्थ दिया है, विश्वतः सर्वासु दिक्षु ये साइण ने अर्थ दिया है, तो विश्व शब्द से सप्तमी के अर्थ में सु औ जस अमोट घी के स्थान में कर दिया, सर्वतः तस जो है सप्तमी के अर्थ में हो सकता है ना, सर्वासु दिक्षु सब दिशाओं में, सब दिशाओं में तुम्हें तिरस्कार ना मिले। कनिक क्रदत जनुषम प्रब्रवाणा, बार बार शब्द करता हुआ, जनुषम जन्म प्रब्रवाणा प्रजा को प्रवचन करता हुआ, वाणी को प्रेरित करता है जैसे मल्लाह नौका को प्रेरित करता है, सुमंगलस शकुने भवासी उत्तम कल्याणकारी हे शक्तिशाली हो जाओ, मात्वा कदाचित अभिभाव विश्वाविदत किसी ओर से तुम्हें अभिभव प्राप्त ना हो। और ये अगला मंत्र है शकुनी का, ग्रित्स मदम अर्थम अभ्युथितम कपिंजलो अभिभवासे तद अभिवादिने शरिक भवति, उसको कहने वाली ये ऋचा होती है, ग्रित्स मदम अर्थम अभ्युथितम, ग्रित्स मद जो ऋषि है उसको अभ्युथितम कपिंजलो अभिभवासे, कपिंजल बोला अभ्युत्थान के लिए, ग्रीस मद के उत्थान के लिए कपिंजल ने संदेश दिया, ग्रीस मद को ऊपर उठाने के लिए कपिंजल ने बोला क्या, भद्रम वद दक्षिण तो भद्रम उत्तर तो वद, दक्षिण की तरफ से कल्याणकारी बोलो, उत्तर त भद्रम वद, भद्रम पुरस्ता नो वद भद्रम पश्चात कपिंजल। सब तरफ से भद्र बोलो, ग्रित्स मदो ग्रित्स मदना, ग्रित्स मद क्या है, ग्रित्स इति मेधावी नाम, मेधावी के लिए जो हर्ष है उसको ग्रित्स मद कहते हैं, गृणाते स्तुति कर्मणा ग्रित्स इति मेधावी, और ग्रित्स मदना मेधावी का जो हर्ष है उसको ग्रित्स मद कहेंगे। किसी कार्यांतर के लिए 565 पृष्ठ पर ये भूमिका बना रहे हैं, किसी कार्यांतर के लिए उद्यत हुए हंसमुख मेधावी गृहस्थ को तीतर के तुल्य मधुरभाषी सन्यासी ने उपदेश दिया, इस बात को जतलाते हुए भद्रम व दक्षिणता आदि ऋचा है जिसमें कहा है कि तीतर पक्षी की तरह मधुरभाषी सन्यासी, तीतर पक्षी की तरह मधुरभाषी सन्यासी हम दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम जहां कहीं कार्यवश जाएं आपकी कल्याणकारी, आप हमें कल्याणकारी उपदेश दीजिए। हाँ तो हो गया ना, तो क्या अर्थ होगा, मेधावी ग्रित्स मानी ग्रित्स ग्रित्स तो मेधावी हो गया और मदन हो गया हर्षित करने वाला, मेधावी को हर्षित करने वाला, ये अर्थ होगा फिर तो, मेधावी का हर्षित करने वाला, मेधावी को हर्षित करने वाला ग्रित्स मद है। देव का जो स्तोता है वो ग्रीष्मद है, सही सही नहीं बताया, ग्रीष्मद ये 265 पृष्ठ पर इन्होंने दिया चंद्रमणि जी ने कि दो बास दूसरे मंडल के 42 और 43 सूक्तों के बाद कई शाखाओं में व्याख्यान के रूप में 5 ऋचाओं का एक और सूक्त पढ़ा हुआ है जिसका भद्रम व दक्षिणता आदि पहला मंत्र है, क्योंकि इन सूक्तों का ऋषि इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करने वाला स्तोता ग्रीष्मद है, प्रार्थना करने वाला जो स्तोता है, अतः ग्रीष्मदम अर्थम आदि पुस्तक में कहा है। ग्रीष्मदम अर्थम, सन्यासी से बार बार उपदेश लेने का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है जो हंसमुख रहता हो और मेधावी हो, जड़ बुद्धि को उपदेश देना अति दुष्कर है। ग्रीष्मदम मेधावी का मदन, क्या क्या अर्थ जोड़ दिया पता नहीं, सन्यासी से बार बार उपदेश लेने का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है जो हंसमुख रहता और मेधावी हो। ग्रित्स मदन, मेधावी का मदन, हर्षित करने वाला, हाँ मेधावी को हर्षित करने वाला ग्रित्स मद है। ग्रित्स मानी मेधावी, मद मानी मदन, मदन मानी हर्षित करने वाला। जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी आता है, हम हैं मेधावी तो हमको हर्षित करता है वो, नहीं हमको ही तो, ग्रित्स मानी मेधावी, मेधावी को हर्षित करने वाला। मेधावी वो तो शिष्य होगा, ये तो ऋषि है ग्रीष्मद, कौन ईश्वर को हर्षित करता है इसलिए ग्रीष्मद है, मदना है, ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर ग्रित्स है जी, उसको हर्षित करने वाला जो है देवता ग्रित्स है, उसको हर्षित करने वाला ऋषि है। मंडूक, मंडूका मज्जूका कहां से किया इन्होंने गुरु जी, जो आप बता रहे हैं कि सन्यासी के पास जाने का उपदेश लेने ये तो का इन्होंने अपना किया, सब व्याख्या करने वाले को अधिकार है कि वो जो भी समझ में आया उसको लिख दे, उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो लिख दे जो उसको समझ में आया। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास रहे ना, मंडू का मज्जू का मज्जनाथ, मद तेरवा मोदती कर्मणा, मंद तेरवा तृप्ति कर्मणा, मंडय तेर इति वैयाकरणा, मंडय साम ओका इति वा मंडो मदेरवा मुदेरवा। ये जो है मंडूक शब्द के इतने सारे निर्वचन दिखाए, जल में निमग्न मंजू मंडू का मज्जू का भवंती मज्जनाथ, मज्जन क्रिया के कारण मंडूक कहलाते हैं, जल में निमग्न रहते हैं, और मदतेर व मोदती कर्मणा, ये प्रसन्न रहते हैं, मंडूक जो है प्रसन्न रहते हैं तभी तो बोलते हैं, और मंडूक तृप्त करता है, मदतेर व मोदती कर्मणा, मंदतेर व तृप्ति कर्मणा, मंडूक जो है तृप्त रहता है तृप्ति कर्मणा, और मणिभूषायम हर्षेवा मंडयते मणिभूषण मंडते रीति मंडयते रीति वैयाकरण मंडयति वर्षाकालम, वर्षाकाल को भूषित करता है इसलिए मंडूक होता है, ये वैयाकरणों की बात है। अथवा वर्षा विभूषण में इनका निवास है। मंडे एसाम ओकह, मंड में इनका निवास है, माने मंडकार जल लिया है, जल में इनका निवास है। मंडे एसाम ओका, दुर्गाचार्य ने मंड का अर्थ जल किया है पर किसी कोष में तो मिलता नहीं, ऐसा लिखा है इन्होंने चंद्रमणि जी। मंडे विभूषणे एसाम ओका, मंड में इनका निवास है इसलिए मंडूक है। हाँ वो तो जल जैसा ही होता है। मंडो मदेरवा मुदेरवा, मंड क्यों होता है, मंड मंड कीचड़, हाँ अंग्रेजी में मड भी उसमें रहता है कीचड़ जी। दूसरी भाषाओं से भी शब्दों के अर्थ पता लगता है, ऐसे लिखा है ना महाभाष्य में भी, जैसे मड है लिखा है ना लोक भाषा से, देशांतर में भी मड नहीं होता अंग्रेजी में, तो वो जो है चलिया गया उससे पता लगता है, उससे भी देश देशांतर में प्रयोग जो होते हैं। तो मंडो मदेरवा मुदेरवा, मंड मंड क्यों कहलाता है, ये मद धातु से बना है या मुद धातु से बना है, मड मदेरवा मुदेरवा। संवत्सरम ससयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणा वाचम परजन्य जिन्विताम प्रमंडूका वादिशु, एक वर्ष तक सोने वाले ब्राह्मण, व्रत का आचरण करने वाले जो ब्राह्मण है, ससयाना वाचम परजन्य जिन्विताम, परजन्य से तृप्त जो वाणी है, संवत्सरम शिशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणो अब्रुवाणा, व्रतचारिणा अब्रुवाणा या ब्रुवाणा, बीच में कैसे है, नहीं होना चाहिए, ये जो चंद्रमणि जी ने ए का साइन लगा रखा ना, व्रतचारी जो ब्राह्मण है, बोलने वाले होकर भी मौन व्रतधारी, अच्छा अब्रुवाणा ही है, ठीक है, तो व्याख्या में अब्रुवाणा, ये ठीक है, व्रतचारिणा अब्रुवाणा ब्राह्मणा, शशयाना का अर्थ है अब्रुवाणा, व्रतचारिणा अब्रुवाणा सो रहे हैं ना, शिष्याना मानी अब्रुवाणा, व्रतचारिणा खोला है ना अब्रुवाण, अच्छा चलो कोई नहीं, ये दो तीन व्याख्यान कर रखे, दो व्याख्यान कर रखे। मैं एक बार बोलता हूं, देखिए संवत्सरम शशयाना, वर्ष भर निरंतर सोते हुए माने कहीं छुप कर रहते हुए, ब्राह्मणा व्रतचारिणा बोलने वाले होकर भी मौन व्रतधारी जो मेंढक हैं, परजन्य जिन्विताम वाचम प्रवादिशु, मेघ से संतृप्त की हुई जो वाणी है उसको बड़े जोर से उच्चारण कर रहे हैं, या उपमा में हो जाएगा मंडूका व्रतचारिणा ब्राह्मणा प्रसन्न वदन व्रतचारी ब्रह्मचारियों की तरह, संवत्सरम शशयाना वर्ष भर निरंतर आराम करते हुए, परचन्न जिन्विताम वाचम प्रवादिशु, मेघ से तृप्त की हुई वेद वाणी का बड़े उच्च स्वर से उच्चारण कर रहे हैं। हाँ तो इसी तरह से ये ब्रह्मचारी जो है ना, ये सन्यासी कौन होंगे जो चार चार महीने के लिए जो एक जगह रह करके कुछ करते हैं ना, तो उनका चातुर्मास करते हैं ना, तो उसके लिए ये बात हो सकती है। परजन्य जिन्विताम वाचम प्रवादिशु, मेघ से तृप्त की हुई वेदवाणी का बड़े उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। शास्त्र हिंदुओं में वैदिक धर्म में जैनियों में जैनियों में सुना ना दिख जाए बाकी तो मौन व्रतधारी मेंढक साल भर निरंतर सोने के बाद मेघ से संतृप्त वाणी का अति उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। लुप्तोपमा मानकर मंत्र के दो अर्थ किए हैं। मेंढक वर्ष भर चुपचाप रहते हैं, वर्षा काल आने पर गान गाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचारी लोग वर्ष भर तो वेद वेदांग का अध्ययन करते हैं, वर्षा ऋतु आने पर वेदों का उच्च घोष स्वर करते हैं। मनुस्मृति में बतलाया कि ब्रह्मचारी श्रावण या भाद्र मास की पूर्णिमा को वेद का अध्ययन आरंभ करके चार मास साढ़े चार मास माघ की पहली शुक्ला को समाप्त करें और प्रत्येक शुक्ल पक्ष में वेद पढ़ा करें, कृष्ण पक्ष में वेदांग पढ़ें। इन दो सत्रों के विभाग को दर्शाकर 101वें श्लोक में दर्शाया गुरु और शिष्य को किस किस दिन अनध्याय रखना चाहिए। वेदाध्ययन के प्रथम सत्र का प्रतिपादन वेद मंत्र में कर दिया। एक व्यवस्था दे दी, संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण। जी, पृथ्वी के ऊपर जितने भी पदार्थ हैं उनके माध्यम से हमको शिक्षा दी है ना, शकुनी के माध्यम से, मंडूक के माध्यम से कुछ शिक्षा दी गई है। सामर्थ्य है उनकी, मंडू का देवता है। इन्होंने बड़ा लंबा दिया अर्थ, संवत्सरम शशयाना वर्ष भर तक सत्र में तप करते हुए। संवत्सरम शशयाना, शशयाना का अर्थ है, शशयाना का अर्थ है तप करते हुए, शिष्याना तपश्चरंता इव, वर्षा के लिए तप करते हुए, शिष्याना तीक्ष्ण करने अर्थ में होती है ना, ये शशयाना का सोने अर्थ में भी होता है, शिष्याना अर्थ कर दिया, शिष्याना शिष्याना अर्थ, शिष्याना वर्षणार्थम तपश्चरंतायु तप करते हुए वर्ष भर तक सत्र में तप करते हुए ब्राह्मण व्रत का पालन करने वाले वाणी को परजन्य को प्रसन्न करने वाली जो वाणी है, परजन्य जिनविताम वाणी, प्रकर्ष से मेंढक बोल रहे हैं। वेद पाठियों की उपमा देकर के समझाया, एक संवत्सर चलने वाले सत्र में तप के व्रत को धारण करने वाले वेदज विद्वान शांत और मौन भाव से व्रत का पालन करते रहे। जब वर्षा ऋतु में चातुर्मास प्रारंभ हो तो सबकी प्रीति उत्पन्न करने के लिए, सबके जनक और सबके विजेता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वेदवाणी का उच्चारण करे। इस प्रकार वर्ष भर तालाबों में धरती के नीचे शयन करने वाले मेंढक तालाबों के जलों से भर जाने पर वर्षा देने वाले मेघ को प्रसन्न करने वाली वाणी का खूब उच्चारण कर रहे हैं। मेंढक और वेदपाठी ब्राह्मणों में कई समानताएं। मेंढक मज्जूक मज्जन करने वाले, तालाब में गोता लगाने वाले, वेदपाठी ब्राह्मण ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले। मेंढक अपनी ध्वनि से दूसरों को प्रसन्न करने वाले, वेदपाठी ब्राह्मण भी अपने मंत्रोच्चारण से दूसरों को प्रसन्न करने वाले। दो उपमाएं तो समझ में आई, मेंढक नीचे मज्जन करता है, ये भी ज्ञान के सागर में मज्जन करते हैं, वो बोलता है, ये भी अपनी वाणी को बोलते हैं, प्रसन्न करने वाले, प्रसन्न तो करते ही और क्या वाणी के द्वारा मेंढक। मेंढक सरोवर की शोभा को बढ़ाते, वेद पाठी इसकी ब्राह्मण सभा की शोभा को बढ़ाते। तो तीन उपमा दे दी इन्होंने, वेद पाठी ब्राह्मणों में कई समानताएं हैं। कहां ले लिया, वाणी जो अग्नि है ना, मुखर अग्निर्वाग भूत्वा अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। देखो अग्नि पृथ्वी स्थान है और मंडूक पृथ्वी स्थान है। सामने दृष्टि जब नहीं होती है, साधन में नहीं देखते तो अलग अलग दिखाई देते हैं जी, ये थोड़ा सा भी कुछ संकेत देख करके सामने देख लेता है, समत्वम योग थोड़ी सी समानता देख करके वशिष्ठ वर्ष का पर्जन्यम तुष्टा तम मंडू का अनव मोदंत, वशिष्ठ जो ऋषि था ना, वर्ष की कामना करने वाला पर्जन्य की उसकी उसका गीत गाया पर्जन्यम तुष्टा तम मंडू का अनव मोदंत है। अब ये जो मंडूक थे अनुमोदन किया, स मंडूकान अनुमोदमानान दृष्टवा तुष्टा, फिर मंडूक अनुमोदन कर रहे थे फिर तुष्टा, उधर तो इधर ऋषि जो है इधर तो ऋषि जो है परजन्य की तुष्टि कर रहा है, मंडू का अनुमोदन कर रहे हैं, मंडू का अनुमोदन कर रहे थे फिर ऋषि ने और तुष्टि की परजन्य की, ऐसा कह रहे हैं। स मंडूकान अनुमोद मानान दृष्टवा तुष्टा तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती उप प्रवद मंडू की वर्षम आवद तादुरी मध्य हृदय प्लवस्य विगृह चतुर पद, कह रहे हैं वृष्टि की उपप्रवद मंडू की, हे मंडू की, मंडू की क्या करो खूब बोलो, वर्षम आवद तादुरी मध्य हृदय प्लवस से, तैरने वाली मंडूक जाति की कोई वो है प्रफुल्ल वदना प्रजा सर्वांग रूप में, वर्षम आवद तादुरी निगत व्याख्या था, सरल मंत्र बता दिया, तादुरी का क्या अर्थ है, तरणशील जो मंडूकी है, तादुरी तरणशील जो मंडूकी है उपप्रवद बोलो, वर्षम आवद वर्षा को बुलाओ बोलो, मध्य हृदय प्लवस्य ये भरे हुए जो तालाब है ना इसमें अपने चारों फैलों पैरों को फैला करके और क्या करो तैरो, तो ऐसे ही हमारे जो चार पैर हैं धर्म अर्थ का मोक्ष इनको फैला करके, स्वामी दयानंद ने भी चतुरा पदय का अर्थ वो किया है धर्म अर्थ का मोक्ष, चार चौदह चार है हाँ दूसरी जगह चतुरा पदय आया है, चतुरा पदय संप्रसारयस्व उस मंत्र के व्याख्या में कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पैरों को फैलाओ, तो हृदस्य प्लवस्य विग्रीह चतुरा पदय उपप्रवद मंडू की वर्षम आवद तादुरी, तो अभी तो समाप्त हो गया ओ